Electrònics en diferents de viatge astrosideral, com es havia fet fa temps amb el món de la música. És el primer tema que avui hem triat, amb una cançó enregistrada a Madrid, capital del Regne d'Espanya, amb Horizonte, que ens aportava aquesta peça de música electrònica anomenada Buen Viaje. I com que ells ens portaven això, els Mirco, el Mirco ens porta el Ron Ron. I nada nos iba a separar. Estábamos a solo dos pasitos, pero no lo supimos dar. He visto que no hay más caminos, no puedo las tapas, me quedo contigo. Esta tarde salimos a trotar. Me sienta genial. corrent endavant en Mirko i aquest en Run and Run. Anirem ara amb una banda de rock de Los Angeles fundada el 1998 i que va canviar de formació l'any 2007. Nosaltres ens quedem ara amb la formació que tenien abans d'aquest canvi amb l'actor Jared Leto que va entrar al capdavant. Ens quedem amb en Matcha Watcher i en Solomon Bixler que formaven part d'aquesta formació. 30 Seconds to Mars, en reedició del seu èxit From Yesterday del 2005. He's a stranger to some and a vision to none. He can never get enough, get enough for the one. For a fortune quit, but it's hard to admit how it ends and begins. On his face there's a map of the world, map of the world. On his face there's a map of the world, a map of the world. From després de recordar 30 Seconds to Mars, el més nou de Kylie Minogue, Flower. Wrapped in a blanket of hope, asleep in a bed of dreams, my step into eternity is not what it might have been. Acabat amb aquesta cançó, una bona peça que ens aportava aquesta cantant que a mi sempre m'ha entusiasmat i que ens arribava des de les Antípodes, des d'Austràlia. Bé, les Antípodes són Nova Zelanda, però ella, jo la recordo d'una sèrie de televisió de fa molt i molt de temps, que crec recordar que es deia Veïns quan era joveneta i començava. Després de la música de la Kylie Minogue, OK, OK, dia ideal, música del país per compartir amb tots els oients de Musicòpolis. Prova de fer un somriure i veuràs com al final, al final és... Dels remixes editats, el Beast Remix Extended del Final Found You, aquest tema d'Enrique Iglesias, que compta amb la companyia per aquesta cançó de Sammy Adams. De la música d'Enrique Iglesias marxarem cap al Quebec, una de les artistes més compromeses, més solidàries que hi ha ara mateix allà, i triomfadora. És una cantant nascuda el 1983 que es diu Annie Villeneuve, cantant quebequesa. És una cantant i compositora que va ser una de les protagonistes de la primera sessió de l'Star Academy, l'Operació en Triunfo quebequesa, l'any 2003. La sentim amb el tema que ara mateix fa furor al Quebec. Le Sais Tu es diu aquesta cançó que s'extreu del seu darrer i magnífic, pel que he sentit, l'àlbum Tell Kell. Sais-tu combien je t'aime? Depuis que j'ai rencontré tes yeux, ils m'ont parlé sans gêne, ils m'ont fait des aveux. Le sais-tu combien je vis? Depuis que je t'ai sous la peau, je n'ai rien vu. vu venir, t'as changé mon scénario. Et sais-tu combien j'y crois? Depuis ta première chanson, tout est plus fort que moi, plus loin de l'avant. Et sais-tu combien je suis? Des del Quebec amb aquesta cançó i per acabar una peça que ens aporta una formació que es diu Cuarto Oscuro. Amb ells acabarem aquest segment de Musicòpolis, havent-vos acompanyat amb aquestes cançons que esperem que us hagin agradat. En Rafael Corbí al vostre costat, com sempre, en la vostra radiofórmula musical. El Cuarto Oscuro ens aporten la cançó anomenada El Viento del Riesgo. Golpeándome salir de aquí. sentir.